سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اللہ باجھاری مہربان جے نالے سان شروع متھی آئل دینہ جو قسم آہے این رات جو قسم آہے جڑے ڈھکے تھی تائے پیغمبر تہجے پالنہار توکھے نہ چھڈیو این نکی ناراض تھیو این بے شک آخرت تو لائے دنیا کھاں گھنو چنگی آہے این تہجو پالنہار سگوئی توکھے ایترو دیندو جو توں خوش تھی دیں توکھے یتیم نہ ڈٹھائی چھا پوئے توکھے جائے ڈنائی این توکھے ناواقف ڈٹھائی پوئے شریعت جے رستے لاتائی این توکھے مسکین ڈٹھائی پوئے آسودو کیائی تہن کرے یتیم تے توں ڈاڈھ نہ کر این سوالیے کے نہ جھنک این پہنجے پالنہار جی نعمت جو بیان کندو رہ.